baba sala ye na panti ya Adamo. Adamo mona kiye moi liboso. Adamo solo la kina nzambe liboso. Eske ba solo la kapeli solo ya zabulo. Na fuye Bible na moni chapitre ya kote. E banda ki boni mwasi ya komando ki alo kaka mobalie. Nani ala ki sabisondo ki yango. Bokoloba Eva alia kambu maliboso. Nani apesa ki Eva mbuma yango. Eske boyoka angelu ya mwasi aswana na nzambe po alo kabino. Mipalio boloka na kase bino na bino. Eva basala ye na panzi ya Adamo. Adamo mona ki ye mo iliboso. Adamo solo la ki na nzambe liboso. Eske ba solo la kapeli solo ya zabulu. Na fuye Bible na moni chapitre ya bote. Ebana ki boni mwasi ya komando ki alo kaka mobalie. Nani ala ki sabisondo ki yango. Bokoloba Eva alia kambu maliboso. Nani apesa ki Eva mbuma yango. Eske boyoka angelu ya mwasi aswana na nzambe po alo kabino. Mibalio boloka na kase bino na bino. Aya makoso. Omoni mwasi ya moninga okomi koluka ema kangoe. Omoni mwana ya mwaze okomi kofina yelisoe. Soki ya yoluki bazuzi okomi koluka basambae. Omoni mwasi ya mwaze tika yaleka tika yaleka. Omoni mwana ya mwaze tika yaleka tika yaleka. Yeba yo zali na mwasi pe na bana. Kanisa pe moninga bandeko. Omoni mwasi ya moninga okomi koluka ema kango. Omoni mwana ya mwaze okomi kofina yeliso. Soki ya yoluki bazuzi okomi koluka basamba. Moto kangami na elopango yo mawate. Okokota na ndako na ye. Pona koluka mwasi pona nini boye moninga. Sala attention na oyo sala kae. Omoni mwasi ya moninga okomi koluka ema kango. Omoni mwana ya mwaze okomi kofina yeliso. Soki ya yoluki bazuzi okomi koluka basamba. Mwana ya voisin na yo aboti na miso na yo bandeko. Mwana voisin akoli na miso na yo bandeko. Siko ya bimi mabele okomi kolula ye pombala ye sonite. Omoni mwasi ya moninga okomi koluka ye makango. Omoni mwana ya voisin okomi kofina ye liso. Soki ya yo luki bazuzi okomi koluka basamba. Tango zalaki na mbongo te obalaki mwasi elongi mabe. Siko yo zwi mbongo komi koluka basi ya kitoko. Longola liboso mwasi ya mabe po bala oyo ya kitoko. Omoni mwasi ya moninga okomi koluka ema kango. Omoni mwana ya voisin okomi kofina yeliso. Soki ya yo luki bazuzi okomi koluka basamba. Lelo zwi Mercedes solo biolingi mwasi alobaka français. Mwasi na yo balaka oye bakate soki okozwa. Tala makambo yonso na mokili ndenge ya katolingi boyete. Omoni mwasi ya moninga okomi koluka ema kango. Omoni mwana ya voisin okomi kofina yeliso. Soki ya yo luki bazazi okomi koluka basamba. Ika hipokrite na yo ya kalaba yeba yo bandeko. Kumisaka mwasi ya moninga bozali voisin. Tika kosalaka hipokrite baninga bayeba yo tika koyangana. Omoni mwasi ya moninga okomi koluka ema kango. Omoni mwana ya voisin okomi kofina yeliso. Soki ya yo luki bazuzi okomi koluka basamba. Baninga basala kana yo kompani moko tika besi na bango. Bayebi yo soyo linga kaka kabesi na bango kasi tika tika. Tika besi ya baninga bandeko. Moni mwasi ya moninga okomi koluka ema tango e. Omoni mwana ya boze okomi kofina ye liso e. Soki ayo oluki basusi okomi koluka basamba e. Ya yo besi kitoko mona kana mbongo na yo bandeko e. Baninga babala besi kitoko tango ya mawa. Yole lolo bio komi na mbongo. Onyo koloko baninga na mbongo na yo bandeko e. Omoni mwasi ya moninga okomi koluka ema kango e. Omoni mwana ya boze okomi kofina ye liso e. Soki ayo oluki basusi okomi koluka basamba e. Omoni mwana ya voisin okomi kosala lokola mpaka loi. Osombeli e babombo kabaka balabala mobimba. Tika kosala hypocrite toyeba yo toyeba yo. Omoni mwasi ya moninga okomi koluka e makango e. Omoni mwana ya voisin okomi kofina ye liso e. Soki ayo oluki basusi okomi koluka basamba e. Lelo zwi mbongo lobe nyokolo baninga mibali e. Mosala kotinda kaba plato baluka besi na bango. Kasi kanisa epayo uti, epayo zali, epayo kokende. Omoni mwasi ya moninga okomi koluka ema kango e. Omoni mwana ya boze okomi kofina ye liso e. Soki ayo oluki basusi okomi koluka basamba e. Miso yo finila kabasi ya baninga mokolo mususe kotoboka. Miso yo finila kabane ya bato mokolo mususe kotoboka. Keba na basi ya bato, keba na bana ya bato. Oko zuanga mboe. Omoni mwasi ya moninga okomi koluka ema kango e. Omoni mwana ya boze okomi kofina ye liso e. Soki ayo oluki basusi okomi koluka basamba e. Funa basi ya bato kaka na appartement. Soki basengi yo mbongo obengaka kaka na appartement. Toyeba yo bandeko tika likambo yo bapekisa, bapekisa bandeko. Omoni mwasi ya moninga okomi koluka ema kango e. Omoni mwana ya boze okomi kofina ye liso e. Soki ayo oluki basusi okomi koluka basamba e. Oh, ka. Yeah.